yakınlığın olsun Irak, senden bir şey istemiyorum. Yakınlığın olsun Irak, senden bir şey istemiyorum. Sen kendi halımdayım, senden bir şey istemiyorum. Başkasına bade gülsün, başkasına bade gülsün, kıymatını onlar bilsin. Kerametin senin olsun, senden bir şey istemiyorum. Kerametin senin olsun, senden bir şey istemiyorum. Dolaşırım yana yana, bir güzel söz yeter bana, senden bir şey istemiyorum. Bir güzel söz yeter bana, senden bir şey istemiyorum.